राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 10 जनवरी 2001 साईं लगभग 3 बजे सिकंदराबाद राम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनात्मजं वः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितवरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरु सत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्व महात्म जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः चार सज्जन जा रहे थे तो वे पहुंचे एक संत के पास तो संत को प्रणाम किया। संत ने आशीर्वाद दिया राजपुत्र चिरंजीव मां जीव ऋषि पुत्र का जीव व मर व साधो व्याध मां जीव मां मर चार राशि चारों चार राशि दिया। जो राजपुत्र था एक उसको तो कहा राजपुत्र चिरंजीव तुम चिरंजीव रहो बच्चे जीते रहो। और ऋषि पुत्र था वो महाराज तपस्या कर रहा था भाई मेरे को राज्य मिले संपत्ति मिले वैभव मिले ऐसा भाव रखकर तपस्या करता। उसको कहा मां जीव तुम हम जीवो रोगा मत जीवो। और साधु थे संत थे उसको देर कहा तुम्हारी मरे जीवो जो मरो और ये ब्याद मां जीव मां मारा ये जीवे भी नहीं मरे भी नहीं। तो लोगों ने पूछा कि महाराज संत तो समदर्शी होते हैं अब चार आशीर्वाद कैसे देते हैं। कहे आशीर्वाद तारम तो सुखी रहो दुखी मत हो ये तात्पर्य होता है। तो राजपुत्र राजा राज्य करता है तो वहां सुखी रहता है और वहां तरह तरह ये पाप करता है अन्याय करता है मांस मांस भोषण करता है लोगों को दुख देता है तो उसका नतीजा बड़ा खराब निकलेगा। तो भाई जीता रह जीते जी ठीक है तुम्हें मर जाओ तो अगर नरक होगा तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी तपस्या करता है तो राज्य मिलता है राज्य में विवाह करता है तो अगर नरक मिलते है। इस वास्ते राजपुत्र चिरंजीव और वो तपस्या करता है धन के लिए संपत्ति के लिए अगाड़ी हमारे सुख मिले तुम जियो मत मर जाओ या तुम पा रहे हो तपस्या कर रहे हो वो अंत करोगे। संतों कहा कि तू जीव हुआ मर हुआ साधु तुम जीवो चाहे मरो क्यों सब सुख है जीते रहे तो सुख है मर जाओ तो सुख है। अरे व्याद मां जीव मारो व्याद जीव भी नहीं मरे भी नहीं क्यों मरा है तो नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही नहीं पाप करत निशवास जाई नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही। मानो लज्जा निवारण के लिए वे पूरा कपड़ा नहीं है और पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं है और जीवों को मारता है तो यहाँ भी दुख पाता है और मर कर ये भी दुख पाएगा। जीवों को जो मारता है तो उसका बदला मिलेगा। विश्वास है व्याद मारिय महामारण शुद्ध क्या हुआ कि भाई भजन स्मरण करना, भगवान को याद करना और मस्ती में रहना, इसमें आनंद ही आनंद है। राजा को वो आनंद नहीं, किसी पुत्र को भी आनंद नहीं, तो व्याद को तो आनंद है नहीं, सही नहीं। पर संत के लिए ये बताया तो आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान का भजन करो, चिंतन करो, शुभ काम करो, लोगों का उपकार करो, हित करो, भजन करो, लोगों का हित करो। ते प्राप्त मामे व सर्वभूत रहता पाणी मात्र के हित में रत रहो। घर में रहो तो घर में लड़ाई न हुए, कलेश नहीं हुए, आपस में प्रेम रखो, उदारता रखो, सबको कल्याण और सबका उद्धार हो ऐसा बात करो। बड़े चतुराई से होशियारी से ऐसा काम करो जो सब सुखी हो जाए, आनंद रहे। यहाँ भी आनंद, मर जा तो भी आनंद, जीवे तो आनंद, ऐसे आनंद में रहो। एक सज्जन थे, वो बड़े साधु पुरुष थे। साधु पुरुष का तात्पर्य कोई साधु आश्रम से नहीं, सज्जन पुरुष थे, बड़ी अच्छी नीति से काम चलते थे। तो ऐसा काम करते उसे कन्या थी और कन्या को कहा बेटा अच्छे काम करो, जहां जाओ वहां परिश्रम करो, सेवा करो। संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मनुष्य शरीर के लिए दो काम खास है, एक भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना। ये दो प्राप्त होती है तब तो मनुष्यता है। ना तो भगवान का भजन है ना सेवा है तो मनुष्य में साथ नहीं। मनुष्य शरीर मिला परंतु फायदा नहीं उठाया। मनुष्य का फायदा है कि सदा सुखी रहो, दुख न हो, संताप न हो, जल न हो, सुख हो। तो सुख रहे तो कब होता है कि तू कहा कि देखो बेटा तुम्हारा ब्याह हो जाए और ससुराल में जाओ तो ऐसी चतुराई से काम करो, तुम्हारी सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननद है, सब सुखी हुए, सबकी सेवा करो। सेवा करने में परिश्रम होता है और खर्च होता, दो बात है। चीज वस्तु देने में तो खर्च होता है और सेवा करने में परिश्रम होता है। तो दो करो, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो शरीर से सेवा करो और ऐसे सबका भला चाहो। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूति तीरता पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पर हित सरिष धर्म नहीं, दूसरों का हित करना श्रम धर्म नहीं है, इसे समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो सबका हित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और ऐसी युक्तियों सिखाई जो अपनी बच्ची को बड़ा अच्छी पढ़ाई और मैंने ब्याह कर दिया। ब्याह करने पर बच्ची अपने सास चली गई, वहां सास के देवर जेठ की सबकी सेवा करे। वहां चले गई तो वहां बाद क्या थे, बाद थे कुटुंब बहुत था, नहीं छोटा कुटुंब था। अब ब्याह होने के बाद में कैसा कुटुंब मिलेगा पहले क्या पता लगे। तो एक बूढ़ी दादी सासु थी, एक अपने सास थे, एक अपने ससुर थे, एक पति देव थे, छोटे देवर जो दादी छोटे थे, ऐसे वो काम करती थी। तो जाकर देखा तो बूढ़ी दादी महाराज उसकी उसका निरादर होता था, त्रास्त्र तिरस्कार करती थी सासु। वो तो तिरस्कार कर देखा तो मन में जाना कि पिता जिंदो का कि घर में सबकी सेवा करना, हमारी ये बूढ़ी माँ जी है इनकी तो बड़ी दुर्दशा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तो वह भी अच्छे पिता की बेटी थी, अच्छे गुण थे, याद रखना। छोरियों को विचार चाहिए ऐसी शिक्षा देवे। तो वह दिन में रसोई बनाती, भोजन कराती, सबका काम करके जब भक्त मिली जाकर दादी जी के पास बैठती। तो दादी जी के पास बैठने से सास को बुरा लगता, क्योंकि सास के उसे बढ़ती नहीं थी। तो वो कहती, बहू वहां क्यों बैठी है? वे जवाब क्या दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि जवान लड़कों के पास नहीं बैठना, जवान छोरियों के पास भी नहीं बैठना, बूढ़े बड़े माई तो उनके पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना, उनको काम करना तो शिक्षा लेना और धंधा करना, घर का सब काम करना उत्साह से, पानी भरना, रसोई बनाना, झाड़ू देना, बर्तन मारना, सब काम अपना हाथ में करना। अपने हाथ में करने से सासू आदि सब राजी होंगे और उससे तेरा धर्म बढ़ेगा, भजन ध्यान बढ़ेगा, उनसे कल्याण होगा। ऐसी बात थी। तो वो बैठ जी कहते हैं, हमारे पिताजी ने ऐसा कहा है, तो हमारे घर में बूढ़े तो माँ जी है और कोई बूढ़ा है नहीं ऐसा, और कहाँ बैठूं? तो क्या पूछते है? मैं ये पूछते हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, ये पूछते हो? क्योंकि मेरे को भी अब चार दिनों के बाद में सेवा करनी पड़ेगी, आपकी भी सेवा करनी पड़ेगी, दादी जी की भी सेवा करनी पड़ेगी। तो अपनी रीत क्या है? पिताजी ने ये कहा कि बेटा अपने घर में रीत तो अपने घर की चलेगी, पर तेरे को ब्याह कर दिया जाएगा तो तेरे सास की रीत चलाना अच्छी चीज है ना, जो अपने सास की रीत चलाना। अपने घर में अपनी जीत है तो सास हो जाएगा, तो भाई बेटा तेरा घर तो वही है, उस घर में जो अच्छी चीज है वो चलाना, उसी तरह से रखना। ऐसे में पिताजी ने कहा है, तो दादी जी क्या कहते है तुम्हारी? उनसे जाकर ये पूछा कि मेरी सास है आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि चार दिनों के बाद में आपकी सेवा भी करनी पड़ेगी, तो रीत अपनी सीखनी चाहिए। तो दादी जी क्या गया कहा कि वो गाली न दे, ठोकर न मारे, तो मैं तो सेवा ही समझ लू। कि ऐसा ये करे कोई बड़े बूढ़ों से? था आपने पूछा जैसा कही, मैंने तो भावा भाव बेची है, भीषण नफा नहीं दिया है, जैसी उन्होंने कही वैसी बात कही है। तो सार समझ गई, अब जो इनके साथ बर्ताव करोगे वही बर्ताव तुम्हारे साथ ही छोरी करेगी। क्योंकि रीति बताई इनके पिताजी ने सिखाया, बेटा वहाँ तुम्हारी रीत चलेगी, तुम्हारे घर की, हमारे घर में हमारी रीत चलेगी, पर तुम ब्याह हुआ है तो वहाँ अपने शास्त्र की रीत चलेगी। तो इस वास्ते ठीक रखना, ख्याल रखना। तो सास चेत गई, अब जो बर्ताव करूंगा वही मेरे वजह तैयार हो जाएगा। बड़ी चतुराई से काम का, सास को ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कहे तो कहते कल की छोरी आई है और आज मेरे को उपदेश देती है, गुरु बन गई। जो गुरु नहीं बने, मैं तो बात गई दादी जैसा कहे वैसा किया, ठीक है। तो रोजिंदा भोजन देती थी वो ठीकरी में, तो ठीकरी भोजन देकर ठीकरी वह छोरी हमने इकट्ठी कर दी, तो जाकर देगा ये ठीक रहे कट क्यों गया है? तो आपको बात बताई ना, मेरे पिताजी ने कहा कि अपने घर की रीत नहीं गवावनी, एक कहावत आता है राज जाजो पर रीत मत जाजो, राज में नहीं चला जाए रीत नहीं जाजी, रीत तो ठीक तरह करनी चाहिए तो तू ठीक रे में भोजन देगी, अपने घर की रीत है। ऐसे बुढ़े माई तो ना ठीक रे भोजन देना, रीत नहीं तो आप क्यों देते हो, ये थाली मांझे कौन गए, मांझ तो मैं दूंगी और भोजन भी दे दूंगी, परंतु आपने हुक्म मेरा नहीं। मेरे पिताजी ने कहा है सास ससुर आदि बड़ी बूढ़ी माताएं है, उनका कहना करना, उनकी आज्ञा पालन करना, इस वास्ते हुक्म दे दो, तो वे भोजन दिया कर, भोजन दे दिया करे तो ठीक रहा, उठा कर फेंक गया, मेरे क्या करना है, ये तो आप वास्ते रखा था, आपको नहीं है तो मेरे क्या कर, मेरे तो कोई काम नहीं ठीक हो। अब रसोई देवे जब भोजन देवे तो सब भोजन कर देवे तब देवे, तो दाल पीछे दाल में नीचे खाकरा था नीचे देवे, तो दाल भी देखी खिचड़ी पीछे रह जाए तो खुरचन रह जाए वो जड़ोड़ी रह जाए, वो यू देखती है, क्या देखती हो, देखते हो कि बड़े बूढ़ा को भोजन कैसा दिया जाए। पिताजी ने कहा है अपने घर की रीत सीधा करी, इस वास्ते तो इस वास्ते दे रही हूँ कि बूढ़ा को माई तो हुई है कि पहले कौन देवे, आप हुक्म दे दो कि मैं दे दू मुझे तो सब काम तो मैं कर दूंगी। पर पिताजी ने ये कहा है कि बेटा बिना क्या काम नहीं करना, माइट का वो काम करना, सासू का उसे करना, आप हुक्म दे दो मुझे काम मैं कर दूंगी, तो तुम अच्छा भोजन दे दिया कर, बहुत अच्छी बात है, हम तैयार भोजन होता ही थाली में सुखी तरह खींची कटी उनके दाल फुलका साग सब जमा करे ताजा ताजा जहर माजी होते दिया, माजी भोजन कर देती, माजी की दशा गिरी बड़ी खुशी हुई कि बहु अच्छी आई भाई, हमारे बहू बड़ी अच्छी आई है, यार सेवा करती है, सेवा करते वो काम करती है, काम तो मैं कर लूंगी। अब कपड़ा धोया तो कपड़ा सब फटा हुआ था, एक सामने सामने कपड़ा धोया देखे हूँ, क्या देखती हो, क्या देखती हूँ बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए, एक कपड़ा दिया थोड़ी जाए पागल तो कुछ समझाएगी नहीं, एक समझ तो हूँ जल्दी पूछती हूँ, ऐसा कपड़ा दिया नहीं जाता है तो पुराना हो जाता है, तो पुराना ही रखना उनको पुराना ही, कहते हैं कौन देवे, आप हुक्म दे दो मैं दे दूंगी, काम मैं कर दूंगी पर आपका हुक्म चाहिए। पिताजी ने कहा माइट का वो काम करना, मन से नहीं करना, खटपट हो जाए आपस में लड़ाई हो जाए, आप कह दो भाई मैं कर दूंगी, तो अच्छा कपड़ा दे दे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे दिया, अब कपड़ा दे दिया चौबी तरह माँ जी की सेवा होने लगी, परंतु खाट ऐसा टूटा हुआ वही मुंह जड़े और झोली में पड़ी बिचारी दादी माँ, उसे देखा क्या देखती हो, कि देखती हूँ कि बूढ़े माई तो को खाट कैसा दिया जाए, फिर भाई बात तू समझती नहीं, अरे ये तो पुराना हो जाता है ऐसा दिया थोड़ी जाता है, तो पुराना ही नया कौन देवे, आप कह दो मैं दे दूंगी, मैं सब काम कर दूंगी, आप जो कहोगे सो कर दूंगी, पर ऐसे ही मन से कहना, हमारे पिताजी ने मना किया ना बेटा ऐसे मन से काम नहीं करना, बुरा माइट कह जैसे करना, आप हुक्म दे दो ऐसे काम मैं कर दूंगी, तो अदा खाट दे नमाज का ढोलिया ला कर बिछा दिया, माँ जी को पढ़ा दिया, अच्छे कपड़े सिर कर पत्थर नाचो कर पहन दिया, अब माँ जी की सेवा होने लगी, कपड़ा अच्छा दे दिया, भोजन भी अच्छा दे दिया, माँ जी की सेवा भी करे, ऐसे घरों में सेवा करनी, माई तो हुक्म लेकर काम करना, वैसे माई तो माई भी राजी हो गए, ये सब भी राजी हो गए, आपने आप करे और क्या सासू को कि माँ जी ऐसा मत करो आप, रखे काल की छोरी आई गुरु बन गई हमारी, ऐसा जो करना नहीं अपने तो कह जैसे काम करना इस तरह से करना। तो ये बुद्धिमानी है घर की, घर में इस तरह से सुधार करना सबका ही, बड़े बूढ़े माए तो उनकी सेवा करो, सज्जनों की सेवा करो, हरेक का आदर करो, जैसे आदर से भरा हुए गांव का भी आदर करो, गरीबों का भी आदर करो, पशु पक्षियों का भी आदर करो, सबकी सेवा करो। भगवान ने मनुष्य श्रम दिया है और आपको पैसा दिया है परमात्मा ने, तो इन पैसों का सदुपयोग होना चाहिए, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, जैसे बड़ा समाज हो जाए, पैसे सफल हो जाए, आपका धर्म भी सफल हो जाए, ऐसे उत्साह से काम करो। तो इस जैसे काम किया उसने, जिसने सासू भी सुन गई, सुन सासू को उपदेश देती तो सासू को बुरा लगता, और ऐसे कहा तो सासू बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप जो कहो सो काम करो, काम आप कर दो, आप कह दो काम वो कर दोगे। इस तरह से महाराज घर बढ़कर उसने सुधार कर दिया। तो ऐसी लड़कियां तैयार करो, अपने घर में बच्चिया हुए वे जाएगी सास रे तो वे आप काम करेगी, नहीं तो वे कहेगी ये मां राणी ने सिखाई को नहीं। आपको गाड़ी मिलेगी, आपको मिलेगी गाड़ी कि मां राणी ने रसोई सिखाई सिखाई को नहीं, इन्हें पक्की रसोई बनाने आवे को नहीं, कच्ची भी बनाई आवे को नहीं, तो मां रान सी गई को नहीं, ऐसे ऐसे मां रान तो आपकी निंदा होती। ढोल गंवार सूद पशु नारी सरल तारना के अधिकारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी है, तारना मारना नहीं है, मारपीट नहीं करना, तारना शिक्षा, ऐसा ऋषियों ने लिखा है। तारने बहु गुना लाल ने बहु दोषा, तारने बहु गुना तस्मात पुत्र शिष्य तार ये धनलाल ये लाल ये पंच वर्षाणी दस वर्षाणी तार ये, पांच वर्ष के बाद में बालक को पढ़ाना चाहिए, छड़का लड़का हो लड़के हो कोई हो उनको पढ़ाना चाहिए दस वर्षों तक, प्राप्त है तो षोड़शे वर्ष पुत्र मित्र बदाचरित, सोलह वर्ष का हो जाए तो फिर पुत्र को मित्र की तरह मान करके आदर करना चाहिए। तो तारदा दे तारदा मारने का नाम नहीं है, लोग नहीं समझते तारने का नाम नहीं, समुद्र ने ये कहा है तो समुद्र का आपने बड़ी कृपा करी जो मेरे को शिक्षा दी, तो शिक्षा का नाम तारदा है, मारने का नहीं है। ढोल को मारे तो एक दिन खत्म हो जाओ, तो ढोल रुलत मारे तो टूट जाओ, तो अच्छा बोले जैसा ठीक सुरीला, सब नखिया मिला करके और सबरा बोले बढ़िया, तो बजाने वाले की महिमा होती है, ढोल को तो बड़ी बजाओ जिसे चढ़ा कर ठीक बढ़ाओ तारी मर्जी, बुला मारो तारी मर्जी, ऐसे गंवार है शूद्र है पशु है स्त्री है, इनको शिक्षा दो तो हसे हो जाएंगे, शिक्षा नहीं दो तो खराब हो जाएंगे, शिक्षा दो अच्छी बात बताओ। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सगल तारना के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी है, इनमें अवगुण आता है तो इनका नहीं होता, वो अवगुण होता है माइतों का, माँ बाप कैसे तुम्हारे भाई और कैसे शिक्षा दी, उस शिक्षा के अनुसार चलो तो अच्छा होगा। देखो आप अच्छा काम करोगे, ऐसी अच्छी बातें बताओगे, बड़ों की सेवा करोगे तो तुम्हारी इज्जत है और हमारी भी इज्जत, हमारी भी इज्जत हो जाएगी, कुछ बातें सुनते अच्छे है, अगर आप लड़ाई करोगे धूल तेरे सत्संग में गए, सत्संग में धूल पड़ेगी भाई, इस बात तेरे अच्छो काम करो और उत्तम काम करो, जिससे लोग हमारी भी प्रशंसा करे या तुम्हारी भी प्रशंसा करे, अरे लोग भी सुधरे भगवान भी सुधरे, जीव हमारे पास साधो जीते रहे तो आनंद पावे भाई, तो भी आनंद हो, इस तरह से काम करो, ऐसे उत्साह से बड़े मौज से मस्ती से काम करो, उत्साह से करो, सेवा करो सबकी, सब सुख कैसे हो, घर वालों की सबकी सेवा करो, छोटे वाले बो है बालक है उनको चाहिए घर वालों की सेवा करे उत्साह से। उस सेवा से अपना अंतर शुद्ध होता है, निर्मल होता है। सेवा दो तरह से होती है, एक चीज वस्तु देने से, एक काम करने से। तो छोटे बालक उनको देने वास्ते तो पास है नहीं पैसा नहीं, खट करके परिश्रम करो, परिश्रम से सेवा करो। इस तरह से आप लोग सेवा करो, करो मैं तो आनंद हो जाए, सत्संग की भी महिमा बढ़ेगी। सत्संग में लोग जावेंगे कि भाई सत्संग करते हैं उनके आत्म अच्छे होते हैं। सत्संग करने वाली लड़कियां बड़ी अच्छी होती है। तो सत्संग करने वाले आप अच्छा आचरण नहीं करोगे तो हमारी बेइज्जती होगी। धूल थारे सत्संग में, सत्संग में धूल डालेंगे, बोलो तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारी बेइज्जती, किसी किसी फायदा नहीं है। इस वास्ते प्रेम से सेवा करो, उत्साह से सेवा करो। बहनों भाइयों, शरीर है मर जाएगा, के काम आवेगा नहीं। आपके बल है, शक्ति है तो काम कर दो। अभी मैं भी बड़ा जोर से चलता था, आजकल हाथ लगा कर देखा करे, अब वो बल नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही, पहले मेरा शरीर नहीं रहा। तो आपका सता रहेगा क्या? कहां तो पहले मर जाओगे, नहीं तो कमजोर हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, फिर शक्ति नहीं रहेगी। तो जब तक बल है, अपनी चीज है, अपने पास पैसा है, तब तक सेवा करके लाभ ले लो। गृहस्थ पास बसा तो देखो, एक गृहस्थ ही है, ब्रह्मचारी बेचारे क्या करे, वानप्रस्थ भी क्या करे, सन्यासी क्या करे, ये पैसा रखते नहीं। साधु होकर पैसा रखे तो ठीक नहीं है। साधु पैसा रखे उसकी बात आई भाई, अब भगत आगे खड़ी पड़ती है। साधु कोड़ी तो कोड़ी रो, कोड़ी नहीं तो लखपति करोड़पति है। पैसा रखे पास में साधु की चिंता है, उसमें प्रशंसा नहीं। ग्रंथ तो कोड़ी बिना कोड़ी रो, साधु कोड़ी से कोड़ी रो। मेरे पास पैसा नहीं है तो किसी सेवा करे, ब्रह्मचारियों की सेवा करो, वानप्रस्थों की सेवा करो, सन्यासियों की सेवा करो, सबको अन्न देओ, सबको वस्त्र देओ, सबको आदर देओ। रात्रि में आ जाओ तो घर में, बाहर शहरी में इस जगह जगह भी देवो, तो आप देवोगे तो रहेगा। हम लोगों के पास क्या है? तो आप लोगों से यह भाई भोजन पाते, आप लोग अन्न खाते, आप लोग कपड़ा पहनते, और हमारे पास क्या है? बाबा जी जात खुश खुद रहते। इस वास्ते सेवा करो, बड़े बूढ़े हो गई तो हमारा भी स्वार्थ है भाई, हमारा स्वार्थ, अपने स्वार्थ की बात कहते हैं। पर स्वार्थ नहीं, कौन है हमारा स्वार्थ नहीं, आपका भी स्वार्थ। आप भी ऊंचे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। इस वास्ते धन्यो गृहस्थ आश्रम सानंदम सदनम सुता ससुरया कांतान दुर्भाषणी सन मित्रम सुधनम स्वयो सतिरति आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानं गृहे साधो संग उपासते ही सर्वम धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ्रम धन्य है, मेरा एक गुण होना चाहिए। साधो संग रोजना सत्संग करे, संतो महात्मा के पास सत्संग करे, सुने उनसे रोजना सत्संग सुने, शास्त्र पढ़े जिससे उन्हें शिक्षा मिल जाए। सन मित्रम अच्छा मित्र हो, पापा निवार यति योजियते हिताय कुय्याने गुहति हरान प्रगति करोति आपद गतं न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षण विदम प्रवदन्ति संत। गृहस्थाश्रम में मित्र बनाओ, मित्र भी ऐसा रहे जो पाप से दूर करो, हित में लगाओ, सच्चे गुण सिखाओ। पापा निवार यति योजियते हिताय, गुप्त बातें गुप्त रखो और अच्छे गुण प्रकट करो और सेवा करो और सुख पहुंचाओ, उनको भी अच्छे गुण सिखाओ, आप भी अच्छे बनो, तभी तो दुनिया में भला होगा। गृहस्थ समझी करे तो कौन सेवा करेगा? सेवा तो गृहस्थ ही करे भाई, क्षेत्र सब मजदूर रहती है, हम क्या करें? हम तो बातें बनाते, बातें भाई कैसे बने, और हम क्या करें? हमारी यही बात है। देना न भाई राम जी को नाम, तुलसी की माला सेवा साल कराओ, देवाने देवाने भाई राम जी राम। बस माला देखो बोटी बोटी भाई मारा दो रसो बढ़ारो और इसे सरो मोटी मोटी बाला दे दे भजन करो बेटा राम राम करो साधु राम के संग बैठो और कम करो हड़ा होड़ अदर बैसी ताजा भोजन देसी रहना छोड़ हट करो तो शाम को भोजन मिल जाएगा भगवान देंगे भगवान का भजन करो साधुओं का काम यही है। साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर तिरन तारे और कहियों का दश कबीर ना तिरता है ना तारता है और क्या उद्धार करेगा। साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को पानी पी जाएंगे ना कल कल कर जाएगा। सूर सागर में पहले रीत थी आज वो रीत नहीं है। शाम के वक्त में अपने कमंडलों में जल ले लो दे पढ़ने सब नहीं पढ़ने वाले कुछ नहीं सुबह दिन होने के बाद फिर मिलेगा बजरा नहीं ऐसे रहता था पहले। अब तो वहां कुंड बन गया हुई है भाई हम तो साधु ऐसे हो गए हम क्या करें हमारे ऐसी बात है। उत्साह से काम करो सेवा करो सुख पहुंचाओ तो गृहस्थाश्रम है ये सेवा करने वाला है। गृहस्थाश्रम भी सेवा करे सबकी सेवा ब्रह्मचारियों की सेवा वानप्रस्थों की सेवा सन्यासियों की सेवा तुम भी करोगे बाबा जी की जात क्या सेवा करे बेचारा रोटी भूख लगे तो तुम्हारा दवा खटखट खटखटाएंगे आप सो जो मिलेगा वो खाएंगे। इस बात से सेवा करने का गृह का खास धर्म गृह का खास धर्म में कोई भी घर पर आ जाए तो उस वर्ष में भोजन बना दो रोटी दे दो जैसी आप कहो ना तो बढ़िया बनाना अलवार पड़ी है ना घटिया देना है पर भोजन आ जाए तो कहां से देवे ठाठी रोटी दे दे ठंडी रोटी नहीं है तो क्या करे नीचे से फल का निकाल कर वो दे आफत मिट जाए और साधु भी चला जाए रोटी भी ठीक हो जाए अच्छा होगा ऐसी निगाह रखे ऐसा नहीं करना समझे। दान देने चौकी चीज है खेती करने वाले बीज बढ़िया बढ़िया बीज रखते हैं खाते नहीं है वो दान में धूल में मिला देते हैं बढ़िया बढ़िया चीज सब खेती होती है रेती हो जाएगी तो दान पुण्य में रद्दी चीज का करो गिलास लावे थे फूक उठ जाए जैसी थाली लावे थे ऐसी फूक उठ जाए जैसी छाता दे तो काला दे तो भी रहेगा बरसा आ जाए तो कपड़ा काला हो जाए ऐसा नहीं ए दान देने की नहीं थोड़ो दो ज्यादा मत दो आपने शक्ति सारो दो देव तो बढ़िया चीज देव जिससे उसको भी सुख हुए आपको भी सुख हुए फायदा हुए पर लेने में चीज रद्दी से नहीं दे रहे ये हमारे बीती हुई बात है भिक्षा लाए रोटी ज्यादा हुई दे दी ज्यादा तो लुखी सुखी बड़ी जड़ी कच्ची निकालनी चीज ये दूसरा को दे देंगे और दूसरा ये बढ़िया बढ़िया चीज हम खा लेंगे दूसरे कोई परहेज है दूसरा को बढ़िया चीज खा जाने को नहीं भाई बढ़िया बढ़िया चीज हम खावेंगे और चार कर देंगे तो बंद गए मेरे राम राम राम आभात अच्छी देवे अपना चीज है जैसे जैसे हम खाए वैसे ही दूसरा को देवे अपने खाने लायक तो है नहीं को सदवाए पर उसको दे दो साग है बेचारे पास में आप गंदवा साग दे दो सड़ा साग गंदा हो जाए आपने क्या किया बड़ा भाई अनर्थ कर दिया एक रोटी लगाने का साग अच्छा था वो खराब कर दिया और एक गंदा आने वाला साग मिला दिया उसमें ऐसा नहीं करो ब्राह्मण को देवे तो रद्दी चीज देवे रद्दी चीज ये दान में धनी है। दुकानदार को भी पूछे कि धागे दाने चाहिए सुपारी चाहिए ये नान में दान दे रहे हाँ ना समझे ठीक है रद्दी रद्दी सुपारी रद्दी रद्दी नारियल रद्दी रद्दी थाली रद्दी रद्दी गिलास रद्दी रद्दी कपड़ा रद्दी रद्दी छाता रद्दी रद्दी आसन दान दे दान खेती में रद्दी रद्दी चीज नहीं पवे खेती में बढ़िया दान पाया जाए ऐसे दान पुण्य करो तो भाई अच्छी चीज दो, दूसरे उनको सुख मिले आराम ढंग से। रजी दे ठंडी रोटी निकल जाए तो दो बात होगी, एक तो बाबा जी चला जाएगा, एक रोटी चली जाएगी, पाप कट गया। ऐसे नहीं करना, अपने जैसे आप खाओ वैसी, ऐसी ठंडी रोटी वह ठंडी ठंडा साग वह तो बाहर रख दो, बाहर रख दो, वैसे कोई उठा दे दे जाओ, बोले देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार अच्छी चीज अच्छी चीज वो खाओ जैसी आप खाओ जैसी दे हो। इस से उठाता तो ऊपर बर्ताव भी ऐसा उत्तम होता है जिस उत्तम बर्ताव से सब लोग राजी होंगे। सत्संग करो तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी, और लोग और पदों दोनों सुधरेगा। इस वास्ते से कृपा करके ऐसा काम करो, अपना जीवन शुद्ध बनाओ। भाइयों बहनों मौका है अभी, ये समय बच्चों को समझे, जनो दाम प्रभु को अवसर मत चूको, मत चूको अपना समय चूको मत। गृहस्थ सब मिला है, भगवान ने कृपा करे रुपए दिए पैसा दिया है तो सेवा का लाभ ले लो। लोगों में बहन में पैसा है तो रुपया है, सेवा भाव से होती है, रुपयों से नहीं होती। लघुपति करोड़पति अरबपति आदमी है पर पैसा खर्च नहीं है, ज्यादा पैसे वालों से खर्च नहीं होता। साधारण पैसे हमारी सेवा करते हैं, ज्यादा पैसे हमारे कंजूस होते कृपण होते जाएगा। 5 रुपया जिसके पास में गाँव काम करते 1 रुपया दे देगा, पर 100 रुपया पास में 20 रुपया दे देगा, जाते राम राम राम। और 1000 हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, 1,00,000 हो तो कितना दे 1,000 रुपये के साथ कोई दे सकता नहीं, 4 रुपया 1 रुपया दे देगा तो 4 रुपया हमारे क्या समान होगा, तो है नहीं। 4 रुपयों के समान तो 20 रुपया देने पर भी होगा नहीं, 20,00,000 रुपये पे भी। क्यों? केवल 4 रुपये में खाने पीने की तंगी आएगी, आप 20 रुपया दे दो तो 80,000 पर आए, 20,000 दे दो 80,000 है, आपकी तंगी नहीं आएगी। 1 रुपये के साथ 20-20 रुपये नहीं। ऐसे ऐसे भाई सब लोग उत्साह रखो, प्रेम से बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। सर्वे भवन्तु सुविधा सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आबाद हो जाए। भजन करो, कीर्तन करो, भजन नाम कीर्तन करो। अरे परिवार नियोजन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ बताया शास्त्रों में, दुर्लभ हो मानुषो दे हो, मनुष्य बड़ा दुर्लभ, दुर्लभ साध सुलभ गरीब आवा, दुर्लभम त्रैवेदे तत्व दैवानुग्रह हेतु का मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य हो शरीर होने पर मनुष्य में हमारा कल्याण हो जाए ये दुर्लभ, और फिर अच्छे महात्मा में ना दुर्लभ ये दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ, कल्याण की इच्छा दुर्लभ, और कल्याण करने वाले संत महात्माओं का दर्शन और भी दुर्लभ, ये दुर्लभ चीज है। मिल जाए तो लाभ लेना, अपने तो 1 नंबर का लाभ लेना है, अपने तो अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपना मोहन बुहार, अपना घर ठीक है भाई, अपना हृदय करो निर्मल बनाओ। भाई हो पहनो मौका है, सज्जता है, कृपा हो गई भगवान ने, मनुष्य मिल गया है, सबका सुख पहुंचाओ, हरे को आराम पहुंचाओ। मनुष्य आराम पहुंचा सकता है, पशुओं से आराम ले सकते हो, वृक्षों से आराम ले सकते हो, शाकवती से आराम ले सकते हो, वृक्षों से आराम ले सकते हो, पशुओं गाय आदि से आराम ले सकते हो, आराम आराम नहीं सकते, आराम दे सकते। एक मनुष्य है, वे मनुष्य भी अगर सेवा नहीं करेंगे कौन सेवा करेगा, बताओ कौन सेवा करेगा। मनुष्य सेवा है तो मनुष्य को खास काम है कंजूसी मत करो, कृपा मत करो, मर जाओगे है ही पड़ा रहेगा, याद ही नहीं आवेगा आपके पास धन था तो काम को नहीं। इस वास्ते पानी बाड़ो नाव में और घर में बाड़े धाम, दोनों हाथ रूसी आयो सेवनो काम, नौका पानी बढ़ गया बात फेंको डूब जाएगी, डूब जाएगी। ऐसे घना पैसा आपके पास में डूब जाओगे संसार में। इस वास्ते घर में पहले दाम मुंगा हो निहाल हो जाओगे, ऐसा हो तो उत्तम से पैसा होगा खर्च करो, उपकार जितना हो जाए भाई वही बढ़िया चीज है। पता नहीं है शरीर का कब चला जाएगा, अचानक मारे ही काल अचानक सपेटगी, ओ ये घड़ी के मरा की ढेरी थोड़ी देर में खत्म, राम नाम सत्य है तो मर गया तो मर गया। कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, स्वभाव साथ चलेगा, स्वभाव देना का मनाया है वो स्वभाव साथ होगा, उसके द्वारा आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा, भला होगा। इस वास्ते सेवा करो, कृष्ण का खास धर्म सेवा करो, सबका पालन पोषण करो, ब्राह्मणों का क्षत्रियों का युजों का सबका पालन करना मनुष्य का धर्म है, ये मनुष्य का। इस वास्ते सेवा से उत्तम काम करो, सदा सदा ही सदा ही सदा ही रही हर एक को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख नहीं पहुंच रहे। मनुष्य शरीर हो गए दुख होता है पर हित सारी श्रद्धा मन नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माही, जिनका जग दुर्लभ को सुनाई। जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है उसके समान कोई पुण्य नहीं है, केवल मन में भाव आपका चाहिए, सज्जना भाव का, आपका भाव ऊंचा हो जाए आप श्रेष्ठ हो जाओगे, ऊंचे पुरुष हो जाओगे, अच्छे पुरुष हो जाओगे। अच्छे पढ़ने के लिए मैंने पुस्तक लिखी है, पुस्तक छोटी सी पुस्तक, अच्छा पढ़ो, ये मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, अवसर बार बार नहीं मिलता। इस वास्ते सच्चे हृदय से सबका सेवा कर सकते, सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे सन, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे हो जाए, भजन में लग जाए, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, पाठ करे, कीर्तन करे, भजन करे, जप करे, शास्त्र पेरे, सब जगह अपने अच्छी बात बनाओ। ये कब होगा, आप अच्छे बनोगे तब होगा, आप खुद अच्छे नहीं बनोगे तो कहना का जरूर नहीं होगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित धन करे, दूसरों उपदेश से हमें राजी हो जाए, खुद करते नहीं तो उसका असर नहीं पड़ता, खुद करो। मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान ने कृपा कर दी, मानव से ही दे दिया है, तो हमने समाज का सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, कोई दुख न पावे। आपकी गाया पैसा रखो तो गाय है बसरा है वे भी सुखी रहे, बड़े सोरे रहे, मस्त रह जाए खूब अच्छी तरह से, तो गया रखना का बड़ा पुण्य होगा। मैं बांध दिया बस एक बांध दिया, बेचारा क्या करे, वो बांधा हुआ करे क्या, वो भूख से है कुछ कर नहीं सकता। इस बात है गाय भैंस आदि का भी ख्याल रखो, पशुओं का ख्याल रखो, छोटे बालक उनका भी ख्याल रखो, उनका अच्छा शिक्षा हो। आज आपको धन कमाने के लिए तो वक्त मिलता है, मैं छोटे छोटे बालकों की दशा आप देखते थे, रात दिन हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं, आपके लड़के कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, छोरा छोरी आज कल ये बिगड़ रहे हैं। अरे ये संसार बिगड़ जाएगा, ये छोरा छोरी तो मालिक बनेंगे, आप हम सब मर जाएंगे वे मालिक बनेंगे, वे पहले बिगड़ गए तो दुनिया बिगड़ जाएगी। इस वास्ते बालकों का सुधार करो, आप स्त्रियों के सुधार के लिए बालकों के सुधार के लिए काम नहीं करते, अपना धन कमाओ, आए धन आए धन, जोड़ जोड़ धन कृपण धन मान रहे मन मोद मधु माखी जो मूल मन गिलत कार रसी गोद खोल न इकट्ठा करे मधु माखी इकट्ठा कर शहद तुड़ी लगा कर बाल करके धन ले जाने आत्मसुरी मशा आत्मसुरी कुछ हाथ नहीं रहा इस जैसे दशा हो गई इस वास्ते ऐसा नहीं उत्साह से बड़े उत्साह से सेवा का काम में आगाड़ी रहो जहाँ कहीं सेवा का काम करे बड़े उत्साह से काम करो एक से एक गाड़ी तो आपका जन्म सफल हो जाए जीव होगा मरवा साथ पर जीव आप मरो तो आनंद ही आनंद जीवो तो आनंद मरो तो आनंद स्वभाव अच्छा बना दिया स्वभाव अच्छा बनाना है ये असली धन है धन इकट्ठा करना असली धन नहीं है स्वभाव साथ चलेगा धन साथ नहीं चलेगा धन याद रहेगा सब का सब कोई एक चलेगा नहीं अच्छा स्वभाव बना लो पूरा का पूरा स्वभाव साथ चलेगा आगे जाओगे जाए सुख सुख पाओगे संत महात्मा लोगों की बात ऐसी सुनी है एक बात याद आ गई पहले साधु थे ना वो घूमते थे पैदल ही हमें चलते थे हम तो भाई यार सवारियों पर चढ़ते हैं साधु बना नहीं है अब क्या करें संत में जाते हैं सब काम पांच दस पंद्रह बीस दिन रहे फिर वहां से पांच सात कोस और चले गए दस कोस चले गए वहां जाकर फिर अच्छी बातें बताई ऐसे बताई क्यों पंद्रह बीस गांव में पिया करते अच्छी शिक्षा देते और संतों का कर्म मानते लोग कह देते कि हम आप ऐसा बता और हम बाबा जी कर अच्छा भाई बाबा जी मत कहना बाबा जी मत कहना डरते थे जैसे राज के काम से ऐसे एक बाबा जी थे बाबा जी वो चले जो एक गांव में पहुंचे सुबह के समय गांव भर में आनंद महाराज आए महाराज आए बाबा जी आए बाबा जी बेटे गई बाबा जी बाप पिता गई बाबा जी दादा गई बाबा जी भू गई बाबा जी सासू गई बाबा जी सब के बाबा जी आए बाबा जी सब के बाबा जी छोटे बड़े सब गए लोग सब इकट्ठा होया और गया गया महाराज बड़ी कृपा करी अभी आनंद गया एक डोकरी आई सुनो महाराज हाँ भाई बोलो ते अमुक गांव जाते हो ना हाँ हाँ भाई जाते तो उस गांव में वो आदमी थे आप जानते हो ना हाँ मेरी बेटी है मारे दुड़े भाई मारे दुड़े जैसे कोई बाप आ जाए शिकायत करे जो शिकायत करी वे गरीब बेटी है आपको भाव भक्ति रखता है ना हाँ रखता है जाते हैं तो मेरी बेटी है यार ये हमारी बहू है ये लड़ाई में लड़ाई करती है मैंने बुराई पास में बेटा सासू से लड़ाई क्यों प्रेम से बोले रोने लगे तू रो भाई भाई रो मैंने बोल बता आज कोई प्रेम से बोले महाराज ने तो रोने लगे कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं क्या किसको घर का दुख हुआ तो किसको बतावे रो नहीं भाई रो सो मत लड़ाई तुम क्यों करे ये महाराज कितना ही अच्छा काम करो सासू के दाय आता ही नहीं माता काट दे टेढ़ा कटा है ऐसी है बस सासू तो भाई सासू सेवा करो ये महाराज की अगरबाजी होती नहीं तो मैं एक जंत्र बना दू तेरे को ऐसा बढ़िया जंत्र बना दू तेरे घर में सब शांति हो जाएगी बस बोला तो आप कर दो तो हो जाएगा बड़ा उत्साह मन में कि बाबा जी चंद्र मार में ठीक हो जाएगा तो देवर खड़ा छोड़ा बता छोड़ा ला दवा तुम बता कागज लिया बाबा जी के पास तो कुछ है नहीं कोई मैं मंगा लिया मंगा करिए एक लीर करिए दे दिया समझे ताबीज ला बता ये मांग लिया ताबीज ला दे दिया देख भाई ये तू मान ले घड़े में मान ले चाहे कमर में मान ले ये तू मान ले इनमें जंत्र लिखी हो तो लड़ाई बढ़ जाएगी दो बात रहे दो बात का ख्याल रखना कितने बारह महीना अगर पांच चार महीना रह गया एक दिन बोल गए तो भाई वो तो गया या 12 महीना फेर, 12 महीना क्या, 2 बात सामने नहीं बोलना, कैसे काम करना, ये 2 बात याद रखो, 2 बात बताई बाबा जी, ये तो सामने मत बोलना, ये कैसे काम कर देना, ठीक है। मारे में हाँ भाई, मारे मना कर जाता है, काम शुरू किया, बड़ी राजी हुई। छोटी ही जब बाबा जी आते वह देखा, मन में भावना थी कि बाबा जी लिख दिया अब काम ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। महाराज दूसरे दिन जो सासू कैसे जो काम कैसे करे उत्साह से, और सामने बोले नहीं। सासू के एक दिन में बहु राजी हुई, एक दिन में बहु सुधर गई, एक दिन में बाबा जी ने मंत्र में बढ़ाए, मंत्र में बड़ी शक्ति है। फिर बाबा जी चला गया, 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर आए, कर रहा है कि महाराज ठीक है। भाई को बुलाया, बेटा बोलो ठीक है, तेरे सासू ठीक है, ये बाबा जी क्या करूँ, एक दिन मैं तो सामने बोलगी, तो भाई बोलगी तो वे दिन गया, अब वह दिन से जिससे नहीं बोल रही वह दिन से, फिर भाई न मेरा होगा तब होगा, अब तो हमारा वो तो बस दाना एक बार ये खा ले तो कोई पेट भरता है, व्रत भाई व्रत नहीं रहता, ठीक है मारे, अब करूँ ठीक है। ऐसे करते 2-2.5 वर्षों से 1 वर्ष बीता, इतने में घर में बड़ा प्रेम हुआ। फिर आया बाबा जी के हमारे घर में, सासू आज बोले कि महाराज आपका यंत्र है बहुत बढ़िया है, इन्हों सब काम ठीक हो जाए, कह चलो तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे आज। ओह बड़े न्याल हुआ, कई घरों से भिक्षा ले पाया करते, आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, बड़े खुशी हुए, राजी हुए, और लोग मिला हो गया गेटा भोजन सब जाओ भाई, सब जाओ अपने घरे, हम बात करेंगे, घर वालों से बात करेंगे। वहां भेज दिया और बात बताई, देखो सुनो बैठो, लाओ वो यंत्र लाओ, यंत्र लाओ खोलो, उसमें क्या लिखा है देखो, खोला खोल करने गया, सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु लड़े तो साधु को क्या, हमारे क्या मतलब, रोज रमत हो बोलो तो हमारे क्या मतलब, बड़ा प्रेम इसमें शक्ति है। अरे शक्ति 2 बातों में है, सामा नहीं बोलना और कैसे काम कर देना, ये 2 बात याद रखो। चंद्र विश्वास देगा तेरे विश्वास को थी मेरे इस वास्ते, सास बहु लड़े तो साधु हो गया, सास बहु राजी तो साधु हो गया, साधु क्या बंधु है, हमारी रोटी मिली खाई चल दिया, तो जंतर नहीं है ये बात, सब भाई पर याद करो, जो बड़ा कह जैसे काम करो और आज्ञा पालन करो और काम करो और आगे कैसे करो। अब कितनी बातें बताओ भाई, समय ज्यादा हो गया, अमर ज्यादा समय, आप पूछो कोई बात फिर बताओ। देखो मेरे बोलने का स्वभाव है, मैं कई जाता हूँ, कई बातें सुन रही है, कई बातें याद की हो रही है, खड़ी है तो बातों तो अच्छी अच्छी बताओगे, करो थे तो काम होगा, केवल बातों से बातों का बॉल उसे पेट नहीं भरता भाई, काम करने से होता है, तो आप काम करो बहुत फायदा होगा, पूछो कोई बात पूछो, थोड़ी बताइए। थोड़े दूसरे प्रसंग में एक बात पूछी है कि विधवा विवाह के लिए आप तो मना करते हैं, लेकिन आजकल कई संत महात्मा और संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए। बिल्कुल कर दूंगे, कर दू कर दूंगा, चेला चली है, कर दूंगा तो चले वही बताएंगे, कर दूंगा है, तपस्या नहीं हुए हमने नहीं तो पहला ये देख लो कि ब्याह करने वाले सुखी है, पहले ये बता दो आप ब्याह कैसे सुखी हो जाए, तो वही सुखी हो जाएगी, ब्याह करने वाले आपस में लड़ाई करे तो मतलब फोड़ी पर वही फायदू क्या, पहले ये बताओ ब्याह करने वाले से सुखी है, जो ब्याह करने सुखी सकता, आपको विश्वास है सरसुख हो जाए तो क्या करो, तो क्या करो, क्या कर सुख हो जाए तो माता फोड़े माता त्याग करने में लड़ते हैं। त्याग करने वाले को मैंने देखा है दीक्षा ग्रहण करते में, छोड़ा अपनी माँ से लड़ता है कि मारे छोड़ थे ठीक हो गए, लज्जा भाई दूर बैठे थे शर्म आवे भाई छोड़ लज्जा नहीं आवे, समान छोड़ा माँ से लड़े कि मारे छोड़ लाडू रखे आदर्श है, मैं देखी हमारी देखी हुई है शर्म नहीं आवे बोलते हुए। ऐसी बात हुई है ब्याह कर सुखी हो जाए तो ब्याह करो खूब, अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सुख करो, अगर परमात्मा की प्राप्ति ना हो तो ना कि भाई कहा गुब जाए तो भाई दू बैठा करो बहुत क्या करने से सुखी हो जाएगा ये बात है क्या आप बताओ बताओ, लेकिन ब्याह रोके भाई वाले पूछो कि ब्याह करने सुखी हो जाए दुख बढ़ जाए, दुख तो भाई त्याग से मिटेगा, एक एक ही काम करे एक एक ही सेवा करे। विधवा बहना को मैंने देखा है जो भाई है पार्षद ये भाई सबके माने तो बहन है भाई है जो माँ की जगह है, हम बहन की सलाह लेते कोई काम कर विधवा बहन है मेरा सलाह लेते हैं सास लेना हुए तो हमारी भाई जी को नहीं भेजा, हमारी भाई जी को नहीं भेजा नहीं मारे भाई माँ की जगह जैसे माँ कहती थी ऐसे हमारे भाई है। विधवा स्त्रियां जगाना भाई लोग आदर करे शादी करे सदा हमारे माँ की जगह है जैसे माँ थी ऐसे हमारे भाई, तो लखना अच्छा सीखो ब्याह करने से कागज कल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा अच्छा आदमी बनाओ अच्छे आदर बढ़ाओ, ब्याह करने से कल्याण होगा नहीं, सच्ची बात है। क्यों ब्याह के जाने कल्याण हो गया नहीं देख लिया अपने चेला बनिया कल्याण हो गया कंटिन्यूले कल्याण हो गया, क्यों आप मोह ले जो आप पढ़ो नहीं होता, बोलो आप बोलो ब्याह करना स्वाद हुई है बताओ तो भाई ब्याह करो सत्संग करो जरूर सुखी होंगे इसमें संदेह नहीं है। मथुरिया में समाशा कहते हैं हमारा गांव सुख गया, गांव एक समाशे में गांव भर सुख गया, भिक्षा ला पाते साधु लाते घर में भिक्षा ले आए दार पाए ली पास भिक्षा नहीं दिए, आजकल तो हमारे आ जाती है साधु फिर लिए भिक्षा, पहले यहाँ देख लो इनमें सुख हो जाएगा क्या, विधवा बहनों का आदर मैंने देखा है निरादर भी देखा है तिरस्कार भी करते बहु का तिरस्कार करते विधवा को तिरस्कार करते हैं आदर करते हैं भाई भाई आदर करते हमारे तो माँ की जगह है, कोई सलाह पूछे तो भाई से पूछ देते भाई सलाह देती बड़ी अच्छी घर का भला चाहती है, तो ऐसे ऐसे आचरण सीखो भाई आप ब्याह से कल्याण हो जाएगा बिल्कुल नहीं, ना पुरुषायण ना स्त्री में तो क्या बताओ माता तो घनी है पुस्तक पढ़ो आप मानी साधन सीधा सिंधु है तो पुस्तक पढ़ो ज्ञान है सात सात संजीवनी किसी का है गीता की साधक संजीवनी टीका है वो गीता पढ़ो, गीता मासी जी बात लिखी है बहुत बढ़िया बात है, हमारे तो राम निवास जी ने कहा था कि गीता जी एक पुस्तक रखो साधक जरूर नहीं है इतनी साधक सामग्री उसमें है, एक गीता जी पढ़ो आप साधक संजीवनी बहुत बढ़िया चीज है, खजाना है खजाना, लोगों ने कहा इस बात कहता हूँ मैं नहीं कहता हूँ मैं इधर नहीं कहता हूँ मैं संतों ने कही है दूसरे लोगों ने कही है इस बात से कहता हूँ, ब्याह करना शुरू हो जाए कोई पुस्तक देखे ऐसी पुस्तक देखे कि ब्याह करने सुखी हो जाए, गीता देखे तो पढ़ने सुखी हो जाए, सब देते हैं। मैंने आ सर्व दूर बैठा कैसे।